One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Ik kon het gewoon niet laten na twee zulke mooie dagen. The Beatles en I'll Follow the Sun. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, wie wint de Vrouw in de Media Award 2022? De tentoonstelling Abstract Hoezo? En een trainingskamer voor nierpatiënten. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Now Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We can talk things over a little time. Promise me you won't step out of line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm. But I won't shed a tear. Duffy was dat, een Warwick Avenue en daarvoor Bos Kerks en Isn't It Time. Inderdaad, tijd voor ons eerste onderwerp vanavond. Ze schreef het boek Ik ben geen man en ze richtte Voices for Women op, waarmee ze aandacht vraagt voor meer onderzoek naar de man-vrouw verschillen in de zorg. En ze is winnares van de Vrouw in de Media Award 2022. Margriet Klein hoort wie zij is van Marga Miltenburg. Welkom, Marga. Goeiedag. We hebben dan een nationale winnaar. En dat is Mirjam Keijer, wat je, journalist en oud-verpleegkundige. Zij was al winnaar van de regionale award voor de provincie Noord-Holland. En alle regionale winnaressen die gingen mee op in de verkiezing voor de landelijke Vrouw in de Media Awards. En ja, zij is het geworden. Ja, we hebben nu een nationale winnaar. Oh, unaniem, hè, geloof ik. Unaniem. Ja, we hebben dus 3 mensen met de meeste stemmen. En dat die zijn voorgelegd aan de landelijke jury. En daaruit heeft de jury dus gezegd dat Mirjam Keijer de winnaar moet zijn voor dit jaar, voor de Vrouwen in de Media Award 2022. De winnaar Mirjam, die is unaniem gekozen uit die drie die evenveel stemmen hadden gekregen. Maar wat zijn nou haar wapenfeiten? Wat heeft ze gedaan tot nu toe? Zij heeft een boek geschreven, Ik ben geen man, en ze richt de Voices for Women op. Met deze stichting en met haar boek vraagt ze aandacht voor meer onderzoek naar de man-vrouw verschillen in de zorg. Want wat blijkt nu, en dat weten we al in feite ook al een aantal jaren, het vrouwenlichaam ziet er anders uit dan het mannenlichaam. Maar ze worden toch heel vaak behandeld alsof het een mannenlichaam is. En terwijl ze dus het vrouwenlichaam anders reageert op omstandigheden en dergelijke. En daar moet veel meer aandacht voor komen. We kennen het bijvoorbeeld al, die man-vrouw verschillen wat het hart betreft. Hè. Ja. Je hebt ook Angela Maas die zich inzet en Janneke Witkoek voor het vrouwenhart. Dat daar meer aandacht voor moet komen, want vrouwen hebben andere klachten dan mannen. En dat wordt dus nog te weinig gezien. En dat heeft Mirjam Kaier ook zelf aan de lijve ondervonden. Zij is zelf ervaringsdeskundige. Ze had een onverklaarbare ziekte. Althans, ze kreeg elke keer klachten die ze had, kreeg ze elke keer maar door van, het zit tussen je oren of we kunnen niks vinden, er is niks aan de hand en je moet maar eventjes weer rust nemen en dergelijke. En uiteindelijk is er ook achtergekomen dat ze wel een ernstige ziekte onder de leden had. Gelukkig was dat uiteindelijk goedaardig. Maar ze is daaraan kunnen behandelen en ze is nu behandeld geworden. En nu is van de klachten af. Maar het heeft jaren geduurd voordat ze hierachter kwam en dat iemand zei, nee, dit is het. Het is wel hoopvol dat er steeds meer vrouwelijke specialisten zijn. En vrouwen worden misschien ook steeds assertiever, want dat is misschien ook nog wel een puntje. Zeker, je moet er echt veel aandacht voor vragen en ook elke keer niet genoegen nemen met een antwoord en zeggen, ik wil gewoon me er verder in verdiepen. Dat heeft Mirjam Kaier dus ook gedaan. En uiteindelijk kwam ze er toch tegen dat er zoveel misstanden hier nog zijn, zoveel onbegrip, dat ze dus deze stichting heeft opgericht en hiermee ook dus de media heeft gehaald. Ze heeft afgelopen jaar ook 57.000 handtekeningen opgehaald in een petitie en die hebben ze gebracht naar Kuipers, de minister, en hem dat overhandigd. En hij erkent ook dat hier meer aandacht voor moet komen. Zullen we nog even naar het juryrapport gaan? Wat vond de jury van haar? Ja, de jury die heeft echt unaniem voor haar gekozen omdat ze dus een boodschap van belang heeft en die op een enthousiaste en vasthoudende wijze uitdraagt. En ja, ze treedt naar voren als een krachtig ambassadeur voor een, vindt ook de jury, een urgent doel. En ze heeft haar expertise vertaald in verschillende vormen op het podium. Ze zingt ook. Hè. Ze heeft in een blauwe operatiemantel staat ze vaak op het podium om ook haar boodschap nog extra onder de aandacht te brengen. En ze weet ook in snaar te raken bij mensen. Ze schrijft columns in het Noord-Hollands Dagblad. En daarin stelt ze ook een probleem aan de orde dat de helft van Nederland direct raakt. Dan nog even die tweede award, de You Go Girl Award. Ja, de You Go Girl Award is we noemen dat een inspiratieprijs, een aanmoedigingsprijs voor vrouwen die al het heel goed doen in de media en die ook als rolmodel fungeren, maar die nog meer van zichzelf mogen en kunnen laten zien. En daar is ook een winnaar uit naar voren gekomen en dat is Chanel Mathil Lodik. Het klinkt ook als een zeer terechte aanmoediging. Ik denk zomaar dat we meer van haar gaan horen. Marga Miltenburg, ik wil je heel hartelijk bedanken. Je bent van Zij Spreekt. En hopelijk spreken we je nog vaker. Dank je wel, Marga. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà, voilà, juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas. Faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. If I say I loved you, would it be so bad? Why should it change all that we? Tell me he only hurt you once before. How could he do it to you? How could he stand to see you sad? Why does he treat a love bad? If I say don't see him, would it be so wrong? What does it take to see him gone? If only you could be strong enough to see that he doesn't matter to you. You should be made. Takes you give. Als je hem zo hoort, is het lastig voor te stellen dat hij ooit in de zombie zat. Colin Blunstone hoorde je met If I Said. En daarvoor Barbara Pravi. En voilà. Zometeen de tentoonstelling Abstract Hoezo. Maar eerst zijn hier die Alessi Brothers. I'd like to stay in love with you. All summer and after fall I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing. Muziek uit de jaren 70 van de Alessi Brothers. Oh, Laurie was dat. Ons volgende onderwerp gaat over kunst en wel abstracte kunst. Tera Cox. Tijdens de Artroute Schiedam is de tentoonstelling Abstract Hoezo geopend. En we praten hierover met Jan Wagner. En ook aanwezig is Petra van der Ham. Petra is secretaris Stichting Kunst Werkt. En Jan is curator en exposant. Over abstract, hoezo. Van harte welkom. Abstract, hoezo? Nou, het is een uitdagende vraag. Waarom is gekozen voor die titel, Jan? Ja, omdat ik me op een gegeven moment afvroeg waarom mensen abstract zijn gaan werken ooit, of sinds kort. Als ik over mezelf spreek, dan ben ik eigenlijk mijn leven lang toch min of meer bezig geweest figuratief. Hè? Dus met een relatie naar de zichtbare werkelijkheid. Maar op een gegeven moment, of eigenlijk van het begin af aan al, is dat steeds min of meer geabstraheerd. En dat is steeds sterker geworden. En op een gegeven moment, nou, dat is eigenlijk nu 3 jaar geleden, ben ik volledig tot abstract werk gekomen. Mooi. Langdurig ontwikkeld kunstenaarschap, Jan. Ja, nou ja, dat ben ik zelf. Ik ben van 19, wanneer zat ik op de academie? In eind jaren 50 ben ik. Ik ben het 62 vanaf gekomen. En die tijd heb ik dus toch wel altijd figuratief gewerkt. Ook vooral onder invloed van een van de docenten. En Jan Jongert. Die mij op het pad van het buitentekenen gezet heeft bijvoorbeeld. En dat ik dus erg veel gedaan heb. Maar alles wat ik onderhand had, dat had altijd een relatie toch wel tot de zichtbare werkelijkheid. Ik weet wel dat hij zelf zei van ja, als iets op een bepaalde plek terecht moet komen, hè, dan vind ik het toch werken toch spannend. En dat heb ik dus ook heel lang gevoeld. Ik ben aan de andere kant is het wel zo, als ik nou oude tekeningen kijk van tientallen jaren terug, dan zit daar soms een abstractie in die ontegenzeggelijk. Maar de laatste jaren ben ik dus helemaal los van de figuratie. Geen enkele verwijzing meer naar de zichtbare werkelijkheid. En dat is ook wat ik nu laat zien op deze tentoonstelling. Petra van der Ham, secretaris van Stichting Kunstwerk. En jij gaat het vooral hebben over het nieuwe artcentrum Schiedam. Want sinds de jaren 90 heeft de Stichting Kunstwerk een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving herbergd eigenlijk. Hè? En niet altijd in hetzelfde gebouw. Want het Art Center is het voormalige postkantoor waar jullie nu huisvesting hebben. Kun je daar wat meer over vertellen? Kunstwerk is inderdaad nu 32 jaar geleden opgericht door een aantal kunstenaars in samenspraak met de gemeente Schiedam. Zij zochten een plek om zichzelf, om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en kunst te vertonen. En ze zijn uiteindelijk terechtgekomen in Pand Paulus. Dat is een mooi pand aan de Korte Haven. Daar schijnen heel veel mooie tentoonstellingen zijn geweest. Ook heel veel activiteiten, evenementen. En het had best faam en naam opgebouwd, begrijp ik. Ook ver buiten Schiedam. Maar ze moesten daar toch weg, want het was een pand van de gemeente. En de gemeente vond dat ze op hun, zelf voor de huur moesten zorgen. En dat was een groot probleem, heb ik gehoord. Maar ze hebben gelukkig toch ruimte gevonden aan de Boterstraat, in het midden van het centrum van Schiedam. Ja. Niet wetende dat dat ook weer een tijdelijke locatie zou zijn. Want na een jaar of 5 kregen ze weer de boodschap van ja, dit gebied Schiedam wordt herontwikkeld. Nou, toeval wilde dat ik woon zelf op de Lange Nieuwstraat boven dat oude postkantoor. Die ruimte onder ons stond al jarenlang leeg. Ik weet niet beter dan dat daar niks gebeurde. Dus, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, misschien moeten we daar maar eens gaan kijken of dat iets is. Maar we hebben afspraak gemaakt met de projectontwikkelaar, met de eigenaar. En die heeft ons rondgeleid. Het was één grote bende, één grote puinhoop. Want het was al die jaren niet gebruikt. Het was bovendien toen in gebruik als bouwkeet voor het nieuwe Blauwhuiskwartier, wat daar gebouwd is de laatste paar jaar. Dus je moest heel erg door alle troep en de muren en viezigheid heen kijken om daar te kunnen, bedenken van misschien komt daar toch ooit nog wel een mooi kunstcentrum. Maar met verenigde krachten is dat inderdaad gelukt. Het is geopend afgelopen mei vorig jaar. En wat ik net zei, de ruimte was veel te groot. We hebben wel 2 partners erbij gevonden, godzijdank. Want anders was het helemaal niet, had het gewoon niet gekund. Want we moeten toch per vierkante meter betalen voor die ruimte. We huren daar de plek overigens. En dat zijn ook 2 partners waar we ook heel erg blij mee zijn. Die hebben met z'n drieën vormen wij nu het Art Center Schiedam. En dat wordt op 12 maart officieel geopend door de directeur van het museum in Schiedam. Prachtig. Heel hartelijk bedankt, Jan Wagner en Petra van der Ham. Zolang het allemaal gewoon gaat. Beetje sleuren op zijn tijd. En samen huilen bij een filmpje. Het ogenblik wordt lange tijd. Als ergens in het wonderbare een kleine kortsluiting ontstaat. En al wat werkt als het ware ineens in chaos overgaat. Als je in die hal al hebt gewandeld. Gewacht hebt in het voorportaal, met soms je hoofd wel in je handen, je hart en ziel nog op een zaal, dan weet je niet waar het heen gaat, je weet het niet. En als je het vraagt, raad een ijdele daad, je weet het niet. En je voorziet waar het heen gaat, maar je weet het niet. Wat het vandaag vraagt, weet het niet. Wat morgen komt, maar het zal er zijn. Zoals ik hier vandaag, net zoals gisteren even graag. Weer overmorgen simpelweg. Maar één ding wil, dat is er zijn. Ik gaf jou 7 mijls laarzen. Je kon dan wensen waar te zijn. En altijd heb je je verbeten. Jij huilt alleen bij maneschijn. Soms wist je niet waar je naartoe moest. En ik was hier en vroeg me af of iemand ooit het heeft begrepen. De meesten zwijgen als het gaf. Als je in die hal al hebt gewandeld, gewacht hebt in het voorportaal, met soms je hoofd wel in je handen, je hart en ziel nog op een zaal, dan weet je niet waar het heen gaat, je weet het niet. En als je het vraagt, gaat een ijdele daad, je weet het niet. En je voorziet waar het heen gaat, maar je weet het niet. Wat het vandaag vraagt, weet het niet. Wat morgen komt, maar het zal er zijn. Zoals ik hier, zoals gisteren even graag. Weer overmorgen simpelweg. Maar één ding wil, dat is er zijn. Onze kwetsbaarheid is maakbaar. Ik heb veel gehoord en veel gezien. Er zijn mensen die je zeggen, God je geeft wat je verdient. Ik heb je al die tijd zien vechten. Soms ging het slecht en dan weer goed. In iedere dag weer hoop en twijfel. Vraag mij niet wat het met je doet. Nee, ik weet het niet. Waar het heen gaat, ik weet het niet. Wat het vandaag vraagt, ik weet het niet. Wat morgen komt, maar het zal er zijn. Zoals jij hier vandaag, net zoals gisteren even graag. Weer over de morgen simpelweg. Maar één ding wil, dat is er zijn. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I can't fight this feeling any longer. Yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. It's time to bring this ship into the shore and throw away the oars forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. Zeldzaam mooi. Bastille en de London Contemporary Orchestra in Can't Fight This Feeling. En daarvoor Suzy Dexter en Je Weet Het Niet. Zometeen een trainingskamer voor nierpatiënten. Na Bobby Goldsborough. It was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid, one tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet, needed time for some thinking. I was just walking by when I looked in her eye, and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. I sat down beside her on a front porch swing, wondered what the coming night would bring. The sun closed her eyes as it climbed in the skies, and it started to swelter. Sweat trickled down the front of her gown, and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there, and she sipped on a Juliet. Her shoulders were bare, and I tried not to stare when I looked at her too late. When she looked at me, I heard her softly say, I know you're young, you don't know what to do or say, but stay with me until the sun has gone away, and I will chase the boy in you away. Then she smiled, then we talked for a while, then we walked for a mile to the sea. We sat on the sand and a boy took her hand, but I saw the sun rise as a man. Gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time I feel the touch of her fingers. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a deep. Zomeravonturen van Bobby Goldsborough uit 1973. Summer, the first time. Ons volgende onderwerp. Op 7 februari jongstleden opende het Franciscus Dialysecentrum een nieuwe trainingsruimte voor patiënten die thuis hemodialyse krijgen. Tera Cox gaat een gesprek hierover met verpleegkundig specialist nefrologie Anne Wildenhoet. Welkom, Anne Wil. Ja, goeiedag. Anne Wil, jij bent specialist nefrologie. Niet iedereen weet wat dat is. Zou je dat kunnen uitleggen? Ja, ik werk op de afdeling nefrologie en daar komen mensen die een gestoorde nierfunctie hebben door verschillende oorzaken. En als de nierfunctie zo slecht is, dan kan het zijn dat je moet gaan dialyseren. En ik ben daar verpleegkundig specialist. Dat houdt in dat ik een medische opleiding heb gedaan om taken van de specialisten over te nemen. En nou, die nefrologie... patiënten, die mensen die iets aan een nier hebben, die gaan dan uiteindelijk dialyseren als het echt heel slecht gaat. En wat doet zo'n dialyseapparaat nou precies? De nieren hebben een aantal functies. Een van die functies is afvalstoffen uit het bloed halen. En dat is wat zo'n dialyse dan overneemt. Die gaat dan de afvalstoffen uit het bloed halen. En een andere taak van de nieren is het vocht uit het lichaam halen. Hè. Daarom plassen we ook. En dat neemt zo'n dialysemachine ook over als dat nodig is. Nou zou het natuurlijk heel fijn zijn als die mensen dat thuis konden doen. En daar houden jullie je nu mee bezig, hè? Ja, dat klopt. De buikspoeling die kan al thuis en die gebeurt al thuis. En de hemodialyse die kan ook thuis. En ook dat bieden we al een langere tijd aan. Maar we hebben recent een kamer gemaakt waarop de training voor de thuishemodialyse nu heel mooi gedaan kan worden en wat het ook helemaal nabootst hoe het thuis in zijn werk gaat. Nou merk ik aan het Sint-Franciscus ziekenhuis dat die wel vaker thuis zorg willen bieden. Ik weet dat er ook premature monitoring is thuis. Dit is ook thuis. Is dat het beleid van het ziekenhuis dat je steeds meer thuis kunt doen? Ja, we willen wel steeds meer de juiste zorg op de juiste plek. Hè? En zoals ik net al zei, kijk, passende zorg is voor iedere patiënt wel anders. En onze visie is eigenlijk dat thuisdialyse als het kan en in het centrum, dus in het ziekenhuis, dialyseren als het moet. Het voordeel van die thuisdialyse is dat je meer zelfregie hebt. Hè? We hadden gisteren de opening van de kamer en toen was er ook een patiënt die een verhaal kwam vertellen. En die zei ook, hè, als ik naar een voetbalwedstrijd wil, nou, dan dialyseer ik die dag niet en dan doe ik het de dag daarna. Dus die zelfregie is vele malen meer als je thuis dialyseert dan dat je natuurlijk die afspraak in het ziekenhuis hebt. En nog een voordeel is dat je dus die reistijd, waar ik het eerder over had met de taxi, ook niet hebt. Dus het scheelt ook wel erg veel tijd. Ja, en welk percentage van de mensen, van de nierpatiënten, kan dit nou zelf? Want er is misschien ook wel een percentage dat zegt, nou, ik vind het allemaal veel te eng en daar doe ik wat fout. Ik kies voor ziekenhuisdialyse. Welk percentage doet het thuis? We hebben nu ongeveer, denk ik, een percentage van 30% wat thuis dialyseert. En dat is dan die buikspoeling en die thuishemodialyse. Dus het overgrote deel dialyseert nog wel in het ziekenhuis. En wat is jouw verwachting? Zal dat percentage toenemen? Misschien doordat patiënten die het fijn vinden daarover vertellen? Of denk je dat dit het hoogst haalbaar is? Ja, ik denk wel dat het gaat toenemen, de thuisdialyse. Ook omdat je dan in je vertrouwde omgeving bent en die zelfregie. En dat is toch ook wel wat we in de maatschappij wel merken. Hè, dat mensen daar heel veel waarde aan hechten. Dus onze verwachting is wel dat de thuisdialyse wat zal toenemen. Ja, en als mensen bij jullie patiënt zijn, kunnen ze dat aangeven, neem ik aan. Maar stel voor dat ze bij een ander ziekenhuispatiënt zijn, dan moeten ze dat via jullie gaan regelen. Want niet alle ziekenhuizen hebben dit. Nee, we zijn inderdaad ook een trainingsziekenhuis voor de regio. Dus op het moment dat iemand in een ziekenhuis dialyseert waar geen thuisdialyse wordt aangeboden, dan kan zo'n patiënt zich aanmelden bij Dianet. En Dianet die vraagt ons dan of wij die patiënt willen trainen. Aha. En, doen we dus in die mooie nieuwe kamer. Ja, en wat is het adres van dat Dianet? Hoe kunnen ze daar terecht? Via internet. Ja. Kan je zoeken op www.dianet.nl. En daar staat alle informatie die je nodig hebt. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal en ik ben heel blij voor al die dialysepatiënten dat ze nou meer regie over hun hele leven krijgen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Anne Wil den Hoets. Sunset falls in Wichita. Yeah, the dance is through the blue. Wheat fields catch a glimpse of heaven. Makes me think of you. And even when you're miles away, you're always on my mind. Lord knows you're in my heart. Even when I close my eyes, you are golden. Precious is a prayer flying up through the air while the rain is falling. Golden, timeless is a kiss, baby. I don't want to miss another perfect moment to tell you how you make me feel the day you strolled in. My heart was stolen, 'cause you are golden. Smallest parts of who you are everything to me. From the way you laugh to the way you cry to the way you love on me. Shadows run and darkness fades when you come around. My single star amongst the gray, always shining down. Yeah, you are golden. Precious is a prayer flying up through the air while the rain is falling. Golden, timeless is a kiss, baby. I don't wanna miss another perfect moment to tell you how you make me feel the day you strolled in. My heart was stolen. Hard to find. Yeah, you are goodness, forgiveness of the purest kind. Oh yeah. From the day you strolled in, my heart was stolen. You'll be the hand I'm holding when the heavens open, 'cause you are golden. Yeah. Dit is De Late Avond. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born. I was half, not whole, instead with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again? Lying safe with you I'm born again. Come bring me put me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Toch nog even iets Valentijnsachtig. With You I'm Born Again, Billy Preston en Sarita hoorde je. En daarvoor Lady A en Golden. En dat was de late avond van dinsdag 14 februari. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Beth Nielsen Chapman heeft het laatste woord. Fijne nacht. Trusting you is easy, 'cause I believe in you. There is nothing I would miss as long as we're in love like this. Right here.